سوکونو ویلی چی زوم دلتا کیم تیزی کانا جا لفتنت جا نصر من ربک خام خواهی دے انا کننا معاکم منگتا سرو یوازی دخل ازر اولیس اللہ یا مسئلہ چلی دا نورو سو دیم پا لاپ شروع کی مسئلہ باندی پا لاپ و لاپ و بادری بانی و بیاغ مسئلہ بیانی کسی دا بیانو لوگ خطا خونم ندی اغسطے اس لاپی کئی وی منگم دا کار کہہ رہے اولیس اللہ بی عالم بی ما فی صدور العالمین ولی اللہ تا پتن دا داگی کلی کو سینو دا خلکو کسا سینے کسو اللہ تا معلوم دی یقیناً سرگندی اللہ چیمانی دے ولی عالم اندر منافقین سرگندی اللہ منافقان سست و دورنگی در یہ علم مانا خوی سوزا لکل لکن علم دے ظہور مراد دیو علم نفس الامری اللہ رب العالمین تشتے در قیامت و دا آباد پوری چی سکی کی نطول اللہ سمانی دی خود دنیا کی سرگندی کی کانا در سرگندی دلو علم دال لدے وقال الذین کفرو درم منزل دا جہاد اول دا نفس رو نیستا پا خوط علی اللوی لوی نامون درکم دویم دا پلوان سرو ناغب دا نکٹ کی گی اغب دا سر بیکاٹ گی دا دی ذکر کلا نسخی لن نم فی صالحین دا غوپ دا بدا دا غون خدر کم درم اس دا مولیانو پیرانو درویشانو ملنگانو سرا ویلی دی همیشہ تال مازی ندائی وازی همیشہ ویلی دی کافرو چاہتا ایمانو علاو تا اتبیعو سبیلنا زمان پلائر روان شای بار با کمنگا والنا حمل خطایا کم بار جی کمنگا خطایا کم گناہون استاسو غلطای دا مسئلی نا قلار شا پا دی طریقہ موا من تنو گوری زمان دی شبینی گیری ستاو گوری امنگا سے سبقون اندیولی نامنگا با دی جماعتون کی بارو دکی نیو گردی نامنگا سا کدوانو پانی رول دی ای اگا پلان کی مولی شرطا و گورا پلان کی مولی شرطا دی بیتا دا خلق پرا مارکی و هزار گنا زما پا غارا پا دی مسئلہ کی کتابانی سا خبر راتل تا پوس راتا اللہ پا مارکی نو ما پیش کا نو کزا تا پیش کو منو اگای منی وی تا والی کول تا با پا خپل دی پورتا کی ولی مالو پا خپل دی بانی تا پوس رانده کی پس تا بانی خوز خلاصی کم نو ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون نيدو بار كه بارون كي دود گناون نه يسم زما غلطي چي كما ده داغي گنا چي ما كم ماني دي ناغه زما داغه مولا باني نه رزي نه پاغه پیر باندي اغه خزل مجرم شو الله به سزا ور کوي خو زما داغي نه زنه خلاصي كم زما او پما باني پوري دي اده دروغ وي انهم لكاذبون رشیا خبر ادا دودی دروغ جن پاگی کیوائی چستا دو گناہ دو دیموارم دیا دروغ ہوئی پیرانا مولیان بدا کئی ودا سی گری دی دیر دولا با خون اگر خون را اللہ دا سی موئی ای دسی وی پستا گوانی وی نرم گواندی وی ما تا بی پیش کرو شد ها پلان که موری سو گورو لوی عالمو پلان که لوی عالمو ایو تو زلی خبر اکرلو جو پلی دیمی خلاسا که چی خلکو نور پا قلار نسون چو بس که کنا لیحملون نو بس کول خوزان تباک اول دی کنه زوالی بس کم ولی احملو الناس قارا کم و از قارا ما از قارم یو پرست گرگر جور شو ما پس شدی را لیوی دی جمعه که بیان مکو پا دی جمعه که بیان مکو مرگونه کی و ما از نور مرگونه نیم جمعار اما خود مرگ زن سر را ورد لی پریخه منه ما زن سر را ورد لی را سر دیو و چه کل وقت شده مرگ برازی نو زو بیان کم لوی گڑبڑ بپ کری کی جوشی خل کو ٹوپا کی راؤ لے دا چل کی دا چل کی میں اللہ دی خیر کی زر نو ٹوپا کو چاہتے ہم نو تو تپیڑے ہم نو تو کمزور ہوئے دین ویم ام مرگ ما سارا دے چپ مور نو رات لم نو الت لکلی شو جے مرگ دے پتہ دا تاریخ باندے دی می تین نو کول نو ما وی چ دی جمع کے ز بیان نو کم نو بیا ز پبل جمع کے کولشم ما تہ بنو چ دلتا ہو پا جمع بانے غلے پٹ نہ سوی او دی کی کائی پا دی جمعه بخامخا بیان کم خامخا بای کم روز سبیا کم کنن که پا دی کم نو کلمه دولست نیم رو شروع کن یه وی بجن شروع پا اگه پیار که دولست نیم رو شروع میکن بیان میکن الحمدلله نو اگه بیان دا سو چه خلاف چاکو اگه ختم شو اگه ختم شو پا اگه زیکی نا سبیا علق نده آله رپن ده آله اگه ختم شو دی ایمان سر تیری نو اللہ دیو بخی آغا ختم گو او بیا چا پا با دسترگون دی کردی چا غیر کی رستو شه نو بیا با پاتی همیشه کنه لیا حملون ناس قالم ایوی دیدی گنا زما پیجما رکستا پیجما مستا گنا زما زینار تا تو بغاڑا کی نا چیزی تو زما پیجما دی ولی احملن انہم لکاذبون ایقینن دیو دروغ وین کی ولی احملن اسقالهم واسقالم ما اسقالهم ایقینن بار بکی دو بوجین اخپل بوجین نور سرد پل بوجینونا اتو کچی خطا کاو اتا پوسر بشی ایقینن پرد قیامت داغینا چی دو دروغ جوڑا چستا گنا زما پیجما بانی استا پیجما کی مکان یفترون در منزل ذکر کنا نو تفصیل مراتب نو کو جہاد د نفترا دا کے تلور مراتب میں خود ا بدلے ول تو ویلا لنجنهم باحسن ما کان یعملون تا چ تکری د ټول بدل در کوم ا جزا دام د باحسن ما کان دعوت د دین چ دی ور کڑے رے نو د دی پ دنیا کیم بدل در کوم پ دنیا کی بدل در کوم خلق بد ایمانی مرگری بدی پادے پیدا شی طرفداری بجو کی ڈالا بجو کی لنا یو خبر دیم جہاد ذکر کر دپلار موڑ سرا لا تشرک وین جہادا کا الان تشرک کبھی مالے سل کبھی علم پختانو تا حقدار ہوئی کہ دے زما حقدار دے دا حقدارانو با پجی دی جی نے کہ نہ مانی اگر خبر تو بغان دی نہ خبر نہ پاتی کی گی لنو خلا نہ فی صالحین مرگری در کو دریم جہاد د مولیانو پیریانو پیرانو سرو ابو ہزار گنا زما پر ذمہ باندھے اور نہ زال لسا گنا پپڑے زما پپڑ دے باندھے صحیح شو اللہ جہاد با قوم سختی با برداشت قوم اللہ کو سختی بہی سو سب قسم سختی برازی اول جواب دے دیجیے کر گئی سختی بر دے قسم راضی یقیناً لے گلے منگو قوم دتا وقت تیر کر پاؤ کہ زر کالا پنزو سنا دا کہ لے کہنا قرآن ذکر دا نبوتی جن کی ابتلا پا نبوتی جن کی راغلا نو دا نہنیم سوا کالا دا دا نبوتو پا خپل قوم کی دا دین روسو چه قوم تبا شیره بیا روسو تو عمر تیر شیره غزال لده اگه جدا ده دیو جنه دین علیمانو چه شپار سو کال صد نبوت نمخی او صد قوم تا تباهین روسو نی مجموعه عمر شپار سو کالو الف سنتین اللہ خمسین آما بی خلقو نمان را نولو دو توفان و هم ظالمون او دو زیادتی کون کی دا دی مثال پیش کو ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون بج بشرانا سلورم آیاتو بج گیره نشو گوره قوم دنو بج نشو ادنو علیه الصلاة والسلام اللہ بج کن فاختهم الطوفان وهم ظالمون نیولدو طوفان او بو اللہ پر آوستی اودو زیادی که انکی نزکا دلتا دنو علیه السلام واقع دیر لنده ذکر کرده دوی مدا که سره ذکر دا مسئلہ توحید نہ کہ نہ نیم سو کال چھ پکو مسئلہ بان دی غلی گیاو دا غی تذکرہ نہ کڑی دیم سورۃ ہود کی سورۃ یونس کی دا سورۃ یونس آخر کی دا غی تذکرہ کئی ناغم پدغ عنوان بانی کئی پلنڈو بانی ذکر کئی و نو علیہ الصلوۃ والسلام می قوم تلی غلو و تلو علیہم نبانو یو یا سورۃ یونس وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دا توحید مسئلہ اندہ بیان کرے دا والی یونس کی دا صورت کی دا نو علیہ السلام واقعہ بیانی دا پار دا ذکر اور کولو یو ادویم دا پار دا یراولو چی قوم میورا تباہ کرے دے نو مسئلہ توحید اندہ بیانی دی صورت کی چتا سویا انکبوت کی نو پدے کی مسئلہ دیلے نا ذکر کرے چی دلتا کی دا نو علیہ السلام واقعہ دا ابتلا دا پار ذکر کی دا ابتلا منزل بسوئی نہنیم سو کا لکڑ جوندی وی لکڑ دبو نو دین برا سائی دم بری پکی تا نہیں مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا اس کو چٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. دل تو کچھ یاد کر لے نو چٹی نشر پیدا ہوتا ہے لگیا بھائی وہ چنے دے ضرورت کر لو کلا رکھیے نا امی جو کلا رکھیے نا ضرورت کرو سبحان اللہ ہم دیز ہوتا دل تک بکار کہ ذکر خو نبی علیہ السلام ویلو لقد خشیت علی نفسی پزانی ریدم چیز بدا کار سا تو رسم کرا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلو لا راحت بعد اليوم دنن نفور تا دمانشتی اس پا راز دمانشتی قوم اللیل الا قلیل ان لکا فی النهاری صبحا طویلا شپا دا اللہ سر راز دا مخلوق دا اللہ سر دمو پا کتنیشتی دی نو دا مسئلہ ذکر دنو علیہ السلام تذکرہ دیده که اکرار انتو مسئلہ توحید انده لی بکیتا مقصد دا غنونو فان جینا ہوا صحاب السفینہ نخلاص کرو منگ دیا کشتی والا اکرار منگ دا خبر آیا دا صدا نخد پارتو المخلوق چگورو تو خلاف کنو دا انجام را دی دن تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام کنا نیم سو کار بلی گیا ما فاللہ سخت بعید کم قسم تیار کم کرنا تابعہ میکڑی ابراہیم یاد کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو علی ابراہیم علیہ السلام اسدانی ثم ارسل علیہ فجعل یلحسانہ ویسجدان له حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اول جل 203 پہ تم مخباندی 10,000 عمر کرے جیل تا مرک نو خل ور تو ور دل او سارا 10,000 عمر ربا تانو وقت زمانے کے دا اور کول سزا مجد الدین فیروز آبادی چاچے تنویر المقباس لکھے دے یا دا سنتا غد کتاب دل غد لکھے دے القاموس المحید دا سنتا نور سے کتاب انہوں نے دیا سنیو ایران تلال خطبہ کے دا خلفائے راشدین و ذکر رکو خطبہ کے بندو دا شیعگان و حکومت کے دا بندو خلفاء انہوں بناکھے بید علی حسین او دا غود کرونا رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں بنے خطبہ کیوی گرفتار شو بید دا سزا کی پا منظرو بے ماتو زیر جو کرو دا پاس زیر دے وقت منظریو کی کریشی جو تو روزونا دے راوت امنظریو پہ چرا اخلاص کرو منظری چرا اخلاص تو رال رضو پہ فوانی سر کے ہو اخ پیتا کلی اللہ شو روک لگو حیران سو بادشاہ چی دا سو تمہا شدہ اولا گے دنن نپور تو ادا صحابانو ذکر با خطبہ کی ازادی چی سو کی کئی پابندی پینشتی ازادی کر ابراہیم علیہ السلام پہ چی منظری را پری خوف منظری چرا لنزدن تاویگی و تخیی قرآن ذکر کری یاد کہ ابراہیم قام پلتا عبد اللہ بندگی دا اللہ ابراہیم جرم سو دخل کو نظر او عبد اللہ دا مسئلہ کہ ابراہیم کی بولتا نقصان سنو دا تاثر بہتر گئی یقیناً مدد اللہ درگاہ ندی اوسان وسن کی مشکل نہیں صورت ہی نہیں یادگار دے تعظیمی کی گی ون دا ڈن دے گٹ دا قبر دے جنڈا دا غلاف دے کمیز دے پرتوگ دے خرقہ شریف دا خرقہ اوسان دی دا سنن کیا مشکل لے دے یو سا خاون دے شیشہ کری دے لے وہ دے کمار دے کہ انسان دے ہر تو شرچ دے اور کی صورت ہی نہیں لہو سورا نہیں وہ صرف معظم دے عزت کی گی نداگے تو یہ لکھی گی الاوسان مفرد وسن رضی آکہ وہ نلو کار شے چلے اوسانا بس درگاہو ندی جو روئے تا سدرو ویدا اللہ تا وسیلہ دا ذریعہ دا ہاولائی لیو قربون اللہ ظلفا یقینا چتا سی تعظیم کو سواد اللہ نے اختیار نلری تا سورت دیوی ضرر رکھ دیوی نوڑی منش در کولے رزق ان کے رزق کرے دے گا نو گور لوٹو اللہ سارے رزق اللہ دربار کے گور ہے او کا طریقہ صدا وا عبدو یہ کہ اللہ تعظیم کے واحد و شکروا غدر سر کر دور شے او کا تاس دروجن گنے فقط کذب رسول من قبلک یقینا دروجن فقط کذب و من قبلکم تاسو نمخ کی نورم دیر تکذیب کرے دے نشتے پا دیمار پیغمبر لیکن رسول ترگان سوچ نکی کیف یبدی اللہ والخلق دلیل دے ثم یعیدو یقینن دیا پا اللہ بانی دی آسان اگر دے کنا اگر اسم پیدا کرے دے اللہ مخلوق سو سوچو کتے سبقی زکا ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة بیا دے اللہ بیاوم اللہ دے پیدا کرے پیدا کول روسی بیا یقینن اللہ دے پارسوانی توانا سدا اور کی چارے چکو خوشی اب مہربانی کی چابانی چکو خوشی کیوں اللہ طرف سے بکر دو رشے نے تاسو کمزور کون کی تو حکم دا اللہ پدم کا نہ پاسمان التم چری گی دل تم چری گی نیچے تاثر سے واد اللہ سوکھ دوست نے امدادی چکو فر کی تخویف دے دیا تم دا اللہ دا اللہ سر مقید الاک ایسو من رحمتی دا پریتا نہ امید ہے مہربان ہے نہ میں پاخرت گئے او دا خلق لهم عذاب علیم دون سزا دردناک قد یئسوا من الاخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور کافر چن امید دی اسم دا چن امید دی دا میند کی ادخار الہی دا مسئلے بیان سرد دلیل نوکو بیاد ابراہیم علیہ السلام تذکرہ نو جواب دا قوم دا تابید دینا چوئے وجنائی اقتلوه نو وجن بری کوشش بکی او دا پارا دا ترقی اپمانا دا بل او حرقو بلکی وہی سیدائی نو دیر پارا تیارے اوکو سورہ سوات صافات کی رسیو کنا قالو بنو لہو بنیانا فالقو فی الجہیم وہی سیدائی بھی اللہ نور تے ہو وردو فان جاہو اللہ من النار نو بچ کدی اللہ دا ورنا سنقصان تو نرسو یقینا پدی کی لایات اندیر نخری چپ دین سخت رازی لایات لقوم یومنون آچالا چی یقین کے پی ابراہیم علیہ السلام چی اور تو غرض علیہ کی دا انو یہ دقا وقت کے دداوی اللہم انت فی السماع واحد وانا فی الارض واحد اعبدک یوازم ذا اللہ استا عبادت کم دا ام جی ویلی دی حزب اللہ نعم الوکیلی فما احترق منه الا موضع الكتاب سیوتی جامع صغیر کی روایت بھی ضعیف دے ڈاکٹر نور علماء عملی کری دی نو دا دلیل لے کنا پتا با پریشانی سخت راضی دا شانتا کہ دی ابراہیم نسیوے پا طریقہ دے کارو کو ام دقا سی بات بچ کم لکا چیغا چی بات بچ کرے مو وولی ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا یقینا تجنیولی تاسو تش درگاہونا دی مودت بائنے کوم دو وجہ دی مینین دی یو بل سرا پا دی معمولو جون کی کتاس یو بل پریخونو دین بزدہ کر یو بل امین پریخوی کرن زور پلان کی موری دی مبرو دی پلان کی شاکر دی ما اغیطا میں غواجی خیر دا آغا غمانو دو بل دانا مودت بائنے کوم یو بل سرا مین دا پاق مین بانی خطیه کدا مین پریخو دا وزان خالی که غواجی خون خبر بزدہ کر بیا پر رئیز قیامت کفر کئی زنی ساسون رزن نورو دا دمینی سبب دے کنا چاکی غلطی دا او تی غلطی ہوئی او دا آغا سر مین ازنو بده پیو لگی بده پیو لگی او گروئی زمنگ خبر او کرلا زمنگ دی لیڈر خبر او کرلا زمنگ دا مشر خبر او کرلا انصاف خوکا کنا سا دا مشر و سا دی لیڈر خبر دا او اللہ بستان دی لیڈر پا ذریعہ بانی تنشیخ نخلاصی گی نی دی لیڈر خلاصی لیشی حق تاو گورا چه حق کم پلا ستا دی لیڈر طرف تا حق پسر استر گویو مانا کانا ستا لیڈر طرف تا نئی حق بل طرف دی نو تو ولی زان غرکای پا غبزی زان ولی غرکای اغابا غلطی کری غرکڑی بی زان نو تو ولی زان غرکای اس دا زد و اینا دیر جات تے کانا وی زما پارٹی دا دو پارٹی جدا دا نو چی جدا دا نو حق خویاو دے کانا نو زخو دا تا حق و زخو تا پارٹی نیم دا دا نیم چی زما پارٹی کشا نہ داد تم چزما پڑا لکشا ہوتا تم دا حق پڑا لکشا ادا حق تلو لو کا حق کم دے اگاؤ منا حق دار شو میں منا تڑ لے پہ نہیں ہوئی داسی چگا وگ نہیں جی پاس ویز بولو تین پاس ہو پاس کا نا تب پاس تو میں جمع کو گزری گی نا پاس ہو تو چلو وہ کھو کے چیز سو چما خطا ہوئی جمع پسند کی بنا چما خطا ہوئی ویدا ری خطا ہو اللہ نہ ٹھیک ہے پاس انما اتخذتم من دون الله وثانا دا اولی مواد دا تبعینکم دو جدی من استاسو ندیو اول سرا بدگمانی چی پرتای ذہن کی جا کرنی بدگمانی ختم شی او انصاف تا سوچ چکی بیا غوکی نی سید ازم اخبر لیدر من خدا نارواوی لی نارواو که مرگره نمی اچی نارواوی لی نو من نمی بیا سلکار می سید مسلمان نور نشی دا بل مسلمان مرگرتیا با کم کنم بل بنی انگر او دیره که کیسط غا گیزه دیره مخکنه خبره دیره اللہ کازو او سو دیره خلق دیره کیسط غا گیزه خلق و سرار طول دیره دیره که خبری که زبار دست مولا دیره بی گیزه که من چا چه کیسط غا گو پوشه جه خلق و بانی اثر شیره بی چی دا سوک دیره ریت ویزا دی بولی لیره بند که بند که بند که خلی غر که دست ن داولی دا مخکی نا بدگمانی پر زکی پر اثر دا مخکی نا دا اغا بدگمانی دا واجی نا اس پی خبر بدا لگی دا کنا دا بدگمانی نم نوی اغا سشه خبر پر دی چلی نا نگوری که مولال طالبان لار دا زیدن تلی نورستانیان زیر چانور چانور کن طالبان دیرون آل تا لار مولال تا نگل تا که پادی که سبق لگی تا سو کم جا سبق پر لی اغا مانگا لاری پا غرومی که ویل لی خیالی راو که لری زیرگو و بیاد ظلم واقعی اونو چه نقصان با بکی نی وی لاری پا غروب که کم دیکی لی پا کابرگام که سوگ دی والی لی دا غم را رنگی خورشتا دی نوی نور لا گزاره که وی اغاو رو گزاره نکی وی اغاو اغاو مونگ جواد لکه یه جواد نو بزاری ما تا یه چیزی چی قصر شد ما تا پیدا کنزلم تا سر زمان ما قصر خود تا پیدا کنزلم کنا وی اغاو خود رو کنون اجما اصلاح اجما اسلامی واره ده وی اقا خطول نزید ترامی ده بی دا دغل خبره ده زو خبره کم نبت دبانی سل لگی سریا و سوچ توقع که رجیوه نو کوتا سودا ده چای ده خرطه اون کی نو غزما پجم پاسه کنه خود چه صحیح قرآنی و حدیثی و صحابه و امت اجماعی پاقی بنده ابیا بتا بانی بده لگی معلومی گیده چه دو زخط ده جو بڑی و اول دی تیاری ہوتا فما اصبرهم علی النار جہنم تسمنیو سجا ٹینگی بجہنم خودی دان غرکائی دا ہر دیکی دا نزی ہوئی دتنگی لمزی والی اے جمعیت خلاف کوئی نو پم زمان خبری تا واکی کتا سپک اکرا خبر دی سپک اکرا چی دا سپک دا بیغی اللہ نو بیا تک دا بیا اللہ کل لمنو نسا اکنی چیز سویم آقا پا دلیل واو سیوا نو بیا سل از دنیا زدت جوڑا چیزا جمعیتی ما دید جمعیت خلاف دی زد جمعیت خلاف نید جمعیت تغلطه خلافیم در مولیانو خلاف چشم خود ما دنیا آخر دارو بگیی در مولیانو خلاف نیم چی کما غلط کم چی دا غلط بکنیم پس پینا جامعه دار این سرای بی تین جینا کانا سرای بی نور ناولی که باسی ناولی دی که نوری ناولی کم زم نوری ما ناولی که پاکی که اغینه دلی جوڑی کرلی تا صبح و اینات دسی حد ترش دلی یهود کیم دا سنو پا یهود کیم دا سنو سالور کالا کی گی با قیدہ پاڑو کی ناسی کابرگام پیش شکراجی نی پری دی وی مزا حال تدار جن کی گی آغا نیو مزا حال تا کیو ادھے کال کی خود بیا پر طول پاکستان کی مشہورا کٹلو پننو کنو وی آغا بانی فالر لگے دلے نیم تالا پی ساکت تے پی خور کے پروس تے دکار آتل لے سو قرآن سے زماری زمو از آگے دا پارا بیا زمین چه میں دو دوز رو موسوی جو کٹی خبر رو مو لگی ماری شیره به اسپتال که اسما پیخور لگی دلیم دی پدی مارا زنیم تلی پیخور تا پیخور که اسپتال که پروت تی دست شده دو اینه در رسید یا او شاپور که نور طالبان به در سرال آغا نرد چاو توی توالی ندی وی اگه دست خبری که جمعیت باری که سره کتا بر اطول سیدی کتا بر اطول سیدی دو بد قسمتی نه راه گئی جو روزال راه گئی چی راه گئی نو جو پلان شو بیاد نه را که داره در چی ختم شو جمعیت نو باقی خود ما توبه ده پنج پیره موی ما توبه ده پنج پیره ما یا نو نخ دی چنگلی که ده مولا نسیم نو بیده روزه جمعیتی نه زه پنج پیره ما روز پلخ پنج پیره ده پا غیاب دار اول بایر سلای کتا برسی جرا کتا کتا برسی جی خو خبره ده زوری کنه ده زیری کنه دلیل سرهی وی دلیل خبر خونه کهی نو آریا خوچه بچه گزار لگی دیوی سعودی پیرا جی وہ نہیں مانی سعودی پیرا جی اللہ بند تو قرآن لانے رکھ لے تو قرآن خبر ہو مانا کہنا چلو تو بل مانی مودت بین کم دو جی دینی نستاس جو بل سرپا میں کے کدا دیو بل لکے پری خود اللہ من نو بس پچھے وہی پختون جی نیلے لکے نیولی و نیلی رو بیدان دیو سرو نیلے خرا اخری سر دیوں بی بی یا سر لکے پری لکے پری خرد بی نو راک غر سے خرج رو بشو خود تی پری دا کنا چی تخرد بی دو تنو پرین تو سرو رو بیگی نو دو مو دیو خر لکے نیولی نو آقا خر رو بیگی دیو دو جو سرو رو بسن خدا اخبر ادالا پری دو انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم ادا تشت دنیا قدر دا سرد زن کدن بدل اوشلی گی فلا انصاف بینکم فرد قیامت انکار وکی زن زنونا یو بلن با انکار یعنی لعنت بو یو بل بانی دا تصورو سو قرآن کی کنن دو چانمی اگر سیر چی پلان کی نا نا چا کی چی بدی دا اپا بادی کی مشری کری دا نا آقا با انکار کی ما پس با نرات لائی ہوئی تا سل ما پس رات لائی بلدے کہ خود تو کچھ اگر تا بیان کرو چی دا غلطی ہے دا غلطی ہے دا غلطی ہے او تا سا آقا زمان آقا مانالا پا ما پس رات لائی زمان ستاسوی سواسی تا نشتا دی قیامت کی دی او بلنے انکار نشتے تا سرورتو کم داری بیا نصر چل بکائی پا مانالا اولود نیمان راوڑے پا دبانی رود مدما ویلیو دو ابراہیم علیہ السلام زوین حجرت کے ان کے عرب تامی پلارو تیلیو دو سر مریم کلوشتی دکانا اوہ جرنی ملیہ یقین اللہ دے دے ضرور دے حکمت خان نچدہ اللہ دے پارا پہ سخت را اللہ برداشت کا اللہ ورنکل لنوز خلنم فی صالحین زامن بدرکم ورکمنگا دلہ اسحاق و یعقوب ورکمنگا دلہ یعقوب علیہ السلام یعنی دے ورکولو تیلیو دے پر جن کیا پیدا شو دا دی تذکرہ کئی ادی اسماعیل تذکرہ بے بھی یوزی نبل جا کی بیان دا کری چدا میں لور کا بشتر ناو کی غلام حالیم دا اولی ذکر دا مقد حجرت ذکر کی کنا نا دا حجرت وقت کی غصر حاجر و نو حاجر غروس و مصر کی ورق رشوی دا کنا نا چدا حجرت تذکرہ کئی عمومی طور بان قرآن دا ذکر کی نا دا اسحاق و دی عقوب ذکر کی دا بلن کی اولی دا آقا وقت ذکر کی دا آقا خدی چکمی دا سر سفر کرے لے حجرت کرے دا غیر تذکرہ دا داغی بچیان درو اگر بلی خود سر دلائر نمر گری شویدہ داغی بے زال جدا ذکر کردے او کرل منگا پا اولاد دادا کی پیغمبری و کتاب ور کرل منگا دلا جرد دادا پا دنیا کیوں دنیا کیسو انی جائلوکا لناس اماما ویتا دا طول دنیا مقتدا کم هو اول من حاجر اولنے مهاجر ابراہیم علیہ السلام دے ولہو حجرتانی دو حجرتون دکلی نی یو دو کوسانا عراق تا و منو الى الشام و ما آهو براتو سار را از سرا پا دی مخی دل کی خضا سار را از دن دل کی سر بیا حاجر امر گرد آجر اللہ پا دنیا کی ورکو یعنی کرامت عزت و کرامت ورکو از امامت لوز و انہو فی الاخرت لمن الصالحین دنیا کی اجر و سنا والحسن و جعلی لسان صدق فی الاخرین او دا شانتا دنیا کی ملاجر ورکو آل والد الصالح صالح بچی ورکو یقیناً پا اخرت کی دے دینے کانونا لوت یاد کا اس قال لقومی کرے چی قوم تو لیو تاسو کوئی پلی تی ندے مت کے شہد سو کم ستاسو ندے تا پا مغلوق کی احتاسو رائی نهر نو تا پا مستیو آن پانی اوہ احتاسو لاری تقضعون سبیل سبیل دا بچو دا پیدا کی دلو لار ناغل لار خطا سو اولا او یاد سبیل نمبر دا عمل لدا تقطعون السبیل ہوئے تاسو لاری ڈاکی بے کولی او خلق بے یراو چی دلوت کور تلانشی اچھا بے سخو اگا بے تنوا آس سلام او کوئے تاسو پو مجلسون اخبرو کی ناروا ناروا ناروا خبری بے کولی یوبل تا بے زان بر بنداو شوک پاک بے کرو دی یوبل سرا وانتم تم سرون مخیلو سی تاسو یوبلی نائی مکو ادا کار نو جواب دا قوم دادا تاتون فی نادی کون منکر لگیا با او زندہ سی بیر اغسی شونی بیسرے کولی او دا با زن می برا برا تاتون فی نادی کون منکر تو شده او بیختی چی بی باسی تو شده نوسی نوسی بیر سخو لگیا با با خوایا کئی بیختی بیر وقم اقبر خواکو تاتون فی نادی کون منکر اکوائی تاسو گری بیخیلی اکوائی تاسو مجلسون اخبرو کنارا کارونا بی باک خبری کوئی تا سمجھ جسون اخبر کے منکار ناس بو خبر تیری با کوئی یو با کمی چاہ جرا پر پردہ پاک پاک پاک خوبی کتا نو کانا چاہیے بے رہا تو نو بیا بولتا رہا بھائی تو تو گندے والو جاؤ بوز بھائی والو جاؤ تا تو نو پینا دی کومر مر کر دا بی با کی چرا شو وا پار تر بی با کی کر تی زونا پوس کے بیٹھے لو پروا نو تا تو نو پینا دی کومر مر کر کوئی تا سنا رہا نو نو جواب دا قوم دا بے دین نہ چے تنا بی عذاب اللہ ما سرو پنجابے دورہ کی مر گئے لو لو پٹ کے بیٹھا او گودلان مرگا چاہو مجھ سارا راتب مجھری تنو نظر مجھ سارا بناس خبر تیر بے کولی نظر با کونیو نظر بے گو چیسی کہ لکھنا سوازی کو پتھان لوگ یہ کرتے ہیں دا کار بے کول دن اسواز آتر کو کولی بس کولی نا بیا مرگا بس کا بیا بخوا پاسی یہ نا نبس کو نا جلالر پروتو جلالر پی سراز حاشی کی رکری وکانو یا تظارتون فی مجال سے ہم میں پنجابی چری مری پکی تو نہیں آ جدا شو بیا ترکار لکھا میں دو پوری بیا نہ خبر میں دی کتاب ہے ماں دی کتاب ہے میں نہ اوکو بتا تو نبی یادی کون مون کر بد اخلاقی رہ کنا مجلس کی راست ہے کہ نبی علیہ السلام مجلس کی تکا مو پوزا مسلم کا مجلس کی نفس پی موگ دو پی اگ دو نو غزر پل بیان کا بل طرف تو گردہ بندیان تر دف بیرا والی دا سنتا بیدا کے کین اصل تا تو نبی یادی کون مون کر خوچی قوم دمرا بیباکی تا تیار سندوی بیباکی بیباکو بسی بیباکی بیارا زینو نو جواب دا قام دا دا تابیر دینے چی بے اوشڑے رے ائتنا بے عذاب اللہ راول انگمانی عذاب دا اللہ تا جتا مگیا رے کہی تا دریشنو نا نو دو تیولی زمان اللہ سکینشتے رب میں مدد میں اوکا پا قوم فسادیان رباری نو علیہ السلام میلی سر ممنون آیت شپاکشتم تا سر سے رے گا رب بن سرنی بما کذبون رب مدد میں اوکا پس رو دیج درو جن ہوئی راتا نو دیوں بھئی مدد میں اوکا اللہ پا دے قوم فساد کے ان کو بانے دا فساد دے اوکل چرا اوکل چرا فرشتی ابراہیم تصر زیرنا زیر دا زیر کے دو وہی ہوتا دو فرشتو ہوئی منگے ہوتا باکہ ان کی دی کے لئے خلقو حاضر قریا یقیناً خلق دا دے زیادتی کہ ان کی ابراہیم علیہ السلام سورت اعراف حجر زاریات کی تفصیل کرے ہیں ابراہیم علیہ الصلات والسلام دو نہ پی جند نو لال وخرل رتا کڑی راوڑلا پجاب دین حنیز غلط نوت اغور پدی پونو ارجو لو وخر راوڑلا او فلما را اجهم لا تصلیلین نکرهم ادا سکوی ایمنگا پول قوم راغلی خوشالی تو ویلا دبی قوم تباہ کون کی یقی کی خود لوت زمار وارد قالو نحنو علام بمن فیا ومن تا پتا تو چیزی پہ کیتا طول رات معلوم دی اللہ مگل پروگرام رکھ رہے قسم پا اللہ اقینن بچکو باغا کوروالا بید خزنائی کانت من الغابرین در پاتی کی دون کن ابا نراؤ دی او کل چرال ابراہیم تا رہ سلام تا کل چرال سای زمان لوت تا خپشو پی پریشان شو وزا قبیم زران داغو پو زبان سینا کی پختو کی ذرع مد الیدین یا بید مجھے سینی نے تعبیر کی سینہ ارتا دے آت ارتا سینہ و آتا ارتا و وقت دی پو زبان را کولا سو تنگ شلو پریشان شلو خدا سو سو سو قوم را گئے نبی زفی پنجت بانی تفصیل اندے کڑے بردے کی ویلو تو دو وارم خطا کوا یرے گمو غم جن نشی منگیو بچکو ان کی ستا استاد و کور والو فرشیو بید خزینہ دی دپا دی کی دون کی منگا راور ان کی پا دی دی کلی پا خلقو بانی عذاب دا اسمان دا طرف نا دا غیب نا پس رو دی چی بیدی نے کئی فاسقانی تو یلی عذاب را گئے یقیناً پری خیر منگا دینا نا خطر گندا دا دی قوم دا تباہی نا خطر گندا بایتا مردار دریاب مردار سن البحر المیت دوغل کندا و پزمک کتا طول علاقه دا سگندا و پلیتا دا اس موچ تو کوئی نہیں سر ویلا چرتا پرونا روتے پبل مخبانی اور لشیدہ آیتن بینا یہ قومی یاقرون سلورم لے گلے میں مدین تا شعیب علیہ السلام ویلو دیا قوم یا قوم عبد اللہ یقینو کہ در اید آخرت فساد مگر دے پزمائی کی فساد کے ان کی پر خلاف قولمی در اغجن گانا دعا خواد غواجو تکینو خو یوزل ندا نیوری دوار رجفا زلزلی اگڑا بید از مکی زمکا پی اگڑا بیدلا مخ کی تاسول فر فا خدام عذاب یوم الظلہ ور یزوا دی سوری راگین پی اللہ عذاب واسا دلتو رجفا صورت عراب کیا خدت مصویحا ادو چغی پی وقت کرے شویوا نماویلیو کنا چی دا دری وارا عذابون ورکلی شویجی خو کل یو ذکر کی کل بل ذکر کی کل بل ذکر کر ور یز رانا دا وریاد نے پچھے کو مکہ شواز مکہ پی مکڑا بیلا یوم الظلہ نطول شو ادائی دے سر مناسب ہوئی لگی درو جن گوانا دو نشودو پو کورونو پولو کی جاسمی نسکور پالولو گوڑ دی دی آدیات کا سمود دمحلکین واقعات ادا پدی مسئلہ ذکر کی ام حسب اللذین عملون الصیحات ان یسبقونا سام آیا حکمون دیتو دو اخلاشم دی قومون سرمی تکری دی خلاشی دی کنی دی خلاشی آد و سمودیات کا آد بہود علیہ السلام قوم سمود صالح اترگنی تاست یقیناً دیر خسرگنی تاست دی کورونائی انخی استکری دو تشیطان آمالونائی ابج چکول نمان اکری دو دا حق دلارنا اودو مستبصرین دا بلی ونی وینو ننا کانو مستبصرین اودی خبینا او خیار خلقو قارون و فرعون و آمان دامی تباہ کردی یقیناً را ولیدو تموسا صاحب بیانونا دو زن لوی گانا لپا ملکی انو دو سابقین بچی دن کی ام حسب اللذین عملون الصیحات ان یسبقونا ما کانو سابقین نو مخیطلون کی دازار دا اللہ چی بچی ہر یو دو دونا نیولی منگا پسرو دا جرم بانی یعنی سم را چی داغا جرم انداغی مناسب میرا صدا ور کردی دا پا دنیا کی زنیو کی ولزول منگ پودو مانی خلاص کرو منگ پودو مانی کانی آت قوم چه غویل من اشد من نا قوة نو اللہ پی ولزول بعد چه پاقی که کانی ومن من اخذت الصیحة زنیو چی نیولو آواز جبریل تندر چگه پیرا غلیوان زنیو چی مندلی منگ پوز مکبانی رستا سول اصل قارون او زنیو چی دوب کرو منگا لکه فراحیان دا خو جاتے ہو نا چھوڑ دی مرا قوم مرا اوی نا اللہ ظلم نکی لیکن اوی زان سر جاتے ہو کرا مسئل اللذین اتخذو من دون اللہ مثال دا شرک دا پارا دا پوکا کولو زان پوکے بلہ کمک کی صورت کیولو کہ دربا مسئل سرائے حج جی فستا میرولا جلتے ہم ذکر کر حال داو خلکو چنیولی دی چواد اللہ نا زان لذی موارد فیدے و دا نقصان دا دو حال پدی خبر کی پدی اعتماد و پدی یقین کی پشانت دو حال جولا دے جولا گیا انکبوت دا دی گوٹن وٹن کی جوڑے دغا جولا لو کان یعلمون اتخذت بیتان جوڑ کی در لکور اقینن کمزور پا کورنو کی کور دے جولا پا سلی بانی روانی کی لو کان یعلمون ارمان چی پردے دو چی دا منگا سوکو دو جولا کوروالی کمزور دے لا یصرحو للبقا ولا للاستدفاء ولا للاستغلال ولا للاستكنان تو فائدہ دے پکی کو خودے نہ جوڑے سرے چے دشمن نہ پہ بچن یا دے دے پار جوڑے چے گرمی اخنے نہ پہ بچ کے گم یا دے دے پار جوڑے چے دشمن وتے ولم مقابلہ بکم یا دے دے پار جوڑے چے آرام بھی پہ کے تب قرار بھی کے تم نہ تو جولا پکو کیوں شین نہ گرم من کئی گرمی نی اخنی مانا کئی نہ باران مانا کئی نہ سلے مانا کئی آن دشمن مانا کئی دا تن ترقی کوئی چی گری نہ آگا وہ جولا کوئی نہیں دی رہے واقعی کیا مچان مچان کی یارا تھا وہ جولا دی رہے آگا چاملی کی سر دا کور نہیں رہا تیر کی یار تھا نحمد ہوا نسلی سر ہوئی دار تو سر رہا تیر کی یعنی کور دا دا کور نہیں تا پیدا ہو خاتلا پیدا تا نہیں کی پفل جا کے پفل ہوں خاتل لو کام یعلمون مشرک چی پو آسرا پا بل بانے دا او اسباب نیشتی اگا بل دشیده چی اگا اسباب نیگردونی ناغت اگا اسباب کتی اپا دا باندی اثر دا نو دا دا اثر دا سی کمزور او کچا دا لکه دا جولا آقا کور چی کمزور او کچا دے نئی پا دل تا پا پیدا را گیا نئی بل دفعی سیلیشی تانگی روانی شی آقا اوگر دی نا تا پا تشیر آقا آقا پی عملہ کی سر دا کور نو اوگری یخنی گرمی باران تشیر نبا نکی دا شان تا دا اثر دا دا ایلی صورت راعت تی چی آقا دا تا فیدا نرا دی لکه سر دا اوگو پا غالا ناس تا چیغی باشو بخلی نرا دی دا تا نرا رسی کبا سلیلان کبوت اتخذت بیتان اکمزور ہے گورن کو کور دو جوڑا گی ارمان چ پیدے دو ارمان پکار دے اللہ ہوئی جدا منگا پسلی وان تو بند جاتا شو لوکان یعلمون دا جولا کور تا کمزور پا کمزور کیوئی لی علماء دا حیوانات تو تشریح دی کی دا جو دا جولا گی دا لارا چی دا تکانا دا لار جن ما دا شلی گینا دے تکانا خلی کی دیسی کی اشورو کی دا شی لگیا دے زر زر لگیا دے شانا شو تا موکو تا اجیتی شی نتا نسی بودی تا بس شورو دا دا لاری ہوئی دیرے کی منڈی آگا دیرے کی دیرے کی دیرے کی ساتھ کی دار لکور تیار کی سمرا نرے کار دے جوہری لکلی تنتاوی جوار القرآن کی جوار العلوم دے اگر لکلی دی وی دا دا خلی نچی دا کم تارو دی نو تکانا خود نمارے نرا شروع کی گی لمدوالے دا مغدین رازی نو دغه دې کې چرادی نو یو سورې دې نو چې دغه دې نه بارشي نو بیا تلور سورې دي تلور سورې راول یو تار دې بارته چروزی نو تلور شي نو چې دې خبر شي نو بیا یو یو تلور سورو باندې وزي نو شپالستی دا شپالست تارونه دې راو باسي بارته ګورا غې دا سیغخ دي چې دا پته باندې لګي چې دا شپالست یو ګلني دا شپالست چې غختی دي نو آغا تار دومره چه پستر گو بایلهی نی نو چه آغا شپال از جدا جدا که آغاو بیاده چاپلار بینی او دومره کچه ده سره ده یعنی چه شپال از تارونه ده دومره کچه ده او خانر بیوتی لبایتوان که بود اقینا اللہ پویگی بس خلاص رو پده بله ان اللہ عالم اللہ پوه ده نو ذکر ده مثال ده ہوئی خفانی شوی پر چه گو راو لیاو تا جولا گانو جولا تا تا منگو جولا بلا سو گزارو کیا دا دوخ پو جولا ستا دا واسطا واسطا اثرا واسطا رو سکار نکی اللہ پو ورے بس خلاص ما یدعون من دونی من شای ننفی دا نرا مدد کی سوا دا اللہ ندو اسم اللہ نا سوا چی نور ترا مدد کی من شای نشیم نشی نداد را مدد کل سما را مدد کلی ما یدعون من دونی من شای اللہ دے ضرور دا حکمتون خوانا غیب پریخو دویم ما موصولا یقین اللہ تا پتا دا دستو چیزا مدد کئی دو سواد اللہ را تشه هر شه چیده اللہ تا معلوم دید آگه حقیقت نو اللہ وی نیشی کوله تا جولان هم کم زوره نوولی که دا کار زر پویم نظما پا پا دی اعتماد نده کرد نظما پا اولو باندی اعتماد دونو کو ایو که اللہ دیده ضرور دا اکمتون خان اتیرا مدد کئی دغه مثالونه بیان موږ خلکو ته نه پوهیږي پی لیکن پوهان خلق العالمون نو بوی وګوره د اولیا اوس پر کوي بزرګان اوس پر کوي پیدا کړی دی اسمانونو اوس مکه دلیل دی یقینا دی چې نه خلیل مؤمنین بیان کړه خلکو ته چې وه کی کتاب د کتاب د الله را مصیبتونه پر سر راځي پریشانی پر سر راځي په تلاوت په بیانولو کتاب د الله چه دا بیان که پا تلاوتونی نرازی پا بیانول باندی رازی دویم خبر دا دا مسئله چه دا تا بیانی گی چه دا دی جهاد و لوکا دا مسئله دا کم کتاب دا دا دا اللہ دا کتاب دا قرآن دا کتاب قرآن دا دا قرآن مسئله دا الحسو علا دعوت الاللہ بتلاوت القرآن تبلیغ که دنیا که دعوت ورکل واری دا اللہ کتاب ازدکا خلق تاغا ہوا یو آیات ازدکا غوا دوی ازدکا خلکو تا غوا دریو آیا غی ازدکا نا دا سر با آیات نو خولی گیا تو قصه کوا نو سر کار دیو کو اتلو ما اوحی علیک هو قراعته و ابلاغه للناس ابن کثیر ہوئی تلاوت صرف پا جب زال دا ویلو نده قراعته و ابلاغه للناس خلکو تا رسول اتلو ادا قول دا عبداللہ ابن مسعود نقل گئی اتلو ما اوحی علیک من الکتاب و خلقتا امیشلا کتاب دا اللہ نا قرآن پیغمبر تا علماء امتی روسوی ادرا موز موز با علیو دیدی گیا لکا چا پا قرآن مانے پایے گی چا پا قرآن نپے گی نموز با کئی خو ادرا لے نشی موز با دی غردی دلی یقینا نموز دا چا قرآن کم موز ہوئی منہ کی بنداد بے باکی ورمون کردنا رواونا قرآن نزموزی زدکا تنہا نیل فاشای ورمون کرد منہ کی چا تپوسو کئی موز کئی اغلا کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی موز